Imani yangu ni kwamba umeshinda salama wa salimini mpenzi msikilizaji. Umetimia saa 7:20 wakati wa taarifa habari katika lugha ya Kiswahili. Kwanza kabisa ni muhtasari wa habari zenyewe. Chama APDR kinaomba kuwepo tena majadiliano kati ya wanasiasa nchini Burundi. Gabriel Banzawitonde, kiongozi wa chama hicho, anaomba kwamba majadiliano hayo yatakuwa yakilenga maandalizi mema ya chaguzi za mwaka 2020. Mwanasiasa huyo anaomba pia katiba iliyosainiwa hivi karibuni iweze kutekelezwa. Na hakuna ahadi iliyopewa ili soko za manispaa jiji la Bujumbura ziweze kufungua milango. Katika mkutano wafanyabiashara huko katika mtani Kinama, kiongozi wa tume inayohusika na soko hizo ambazo zilirekebishwa siku za nyuma, anasema kwamba kutotoa pesa kwa wafanyabiashara ni miongoni mwa changamoto zilizokumba utendaji kazi wa soko hizo. Nalo shirika linalopiga vita rushwa na ufisadi wa mali ya umma Olucom linakemea vikali marupurupu yanayotolewa nchini, ikisema kwamba marupurupu hayo yameweza kuzidi mnamo miezi mitatu. Gabriel Firi, kiongozi wa shirika hilo, anaomba baraza la bunge kuweza kushughulikia swala hilo. Kuna haya na mengine bila shaka, ambatana nami, jina langu Moize Misago, mitambo inaongozwa na Eli Kadogo. Isanganiro. Habari kamili. Tukianza katika ukurasa wa 20 kwamba tume iliyoandaliwa ili kuendesha uchunguzi kuhusu mauaji yaliyoendeshwa kwenye kijiji cha Ruhagarika ni mkoani Cibitoke iliongezwa muda wiki moja ili iweze kutoa ripoti. Tume hiyo ilipewa kazi ya kuendesha uchunguzi kuhusu mauaji hayo ya mahakama ya kuu ya kitaifa. Muda ambao ilikuwa ilipewa tume hiyo ulifikia ukingoni mwezi huu tarehe 14. Kama zinavyoarifu duru za habari kutoka Wizara ya Sheria, muda uliongezwa utafikia ukingoni tarehe 22 Juni mwaka huu. Itakumbukwa kuwa katika mauaji hayo raia 24 ndio walipoteza maisha. Viongozi tofauti serikalini walihakikisha kuwa mauaji hayo yaliendeshwa na kundi lililokuwa likibebelea silaha likitokea nchini DRC. Na katika ukurasa wa siasa ni kwamba chama APDR kinaomba paendeshwe tena majadiliano ya Arusha yanayohusisha wanasiasa wote katika lengo la kuandaa vema chaguzi za mwaka 2020. Gabriel Banzawitonde, kiongozi wa chama hicho, anaomba pia kuwepo kwa taasisi mpya zinazofuatisha katiba mpya iliyosainiwa hivi karibuni. Mwanasiasa huyo anaona kwamba pangelikuwepo serikali ya wote kulingana na katiba iliyosainiwa na Rais wa Jamhuri mwezi Juni mwaka huu. Daima na ukurasa wa siasa ni kwamba mabadiliko ya serikali sio kipaumbele baada ya kusainiwa katiba ya nchi na Rais wa Jamhuri. Katika hotuba yake huko wilayani Bugenda na tarafa tarehe 7 Juni mwaka huu, Rais wa Jamhuri Pierre Nkurunziza alibaini kwamba katiba mpya haiji kubadili taasisi zilizopo wakati huu. Kwa mujibu wake Rais wa Jamhuri, vipengele vya 288 pamoja na 290 viko wazi kuhusu namna taasisi zitasalia kwenye uongozi. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro. Isanganiro. Katika ukurasa wa uchumi ni kwamba shirika linalopiga vita rushwa na ufisadi wa mali ya umma Olucom linakemea vikali ongezeko la marupurupu nchini Burundi. Katika tangazo la shirika hilo la hii Jumatatu, Gabriel Firi, kiongozi wa shirika hilo, anasema kuwa serikali tayari kutoa bilioni 40 katika kipindi cha miezi mitatu ilhali palikuwa pameandaliwa bilioni 18 pekee. Kiongozi huyo analitaka baraza la bunge kushughulikia swala hilo wakati tathmini ya bajeti ya serikali itafuatisha sheria za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Tumsikilize Gabriel Firi. Ni kwamba shirika la Urukome linaona kuwa serikali ya Burundi inapatia wafanyabiashara wale ambao wanaleta pesa yao kutia katika nchi ya Burundi ili wasongeshe mbele ekonomi ya Burundi. Inaonekana kuwa pesa ambazo wanawapatia ni mingi sana na bitu binakuwaga na mna hivyo, na kuna sheria ambazo zinapashwa kufuatiliwa. Lakini sisi tunaona watu ambayo wanapashwa kubifanya, tunaona hawafanya kitu chochote kile. Kwa tangazo hili tunamaliza kutoa, tunaonesha kwamba kama mwaka jana, mwaka 2017, serikali ilikuwa imeandaa kwa sheria bilioni 18. Lakini pesa ambazo zote walitoa ni zaidi ya bilioni 100 zaidi. Inaonekana kuwa sasa wamezidisha zaidi ya 600, zaidi ya 600 percent, na unasikia kama kitu hicho hakiwezekana hata kidogo. Masheria yote iko katika Burundi, ukichunguza kama sheria inaitwa kwa Kifaransa loi organique, ni de finances publiques, ni sheria inaonyesha namna serikali au waziri mwenye anaangalia budget anapashwa kufanya, lakini yeye anasema mimi siweze kuitia hadharani. Na unapashwa kujulisha kuwa unajua natumia fedha ushuru ya waraia, ni waraia wanatoa fedha hizo. Sasa hawezi kusema yeye kwa mwenyewe eti mimi siwezi nikatoa ripoti hii, haiwezekani. Na ndio sababu sasa sisi kusikia kuwa yeye wao anasema ni si haiwezi kutiwa hadharani, sisi hatuwezi tukatambua hata kidogo. Na ndiyo sababu tumeandika mambo haya ili watu wote wajue kama sheria ni sheria na serikali inapaswa kufuatilia. Huyo amesikika ni Gabriel Firi, kiongozi wa shirika Olucom, shirika linalopiga vita rushwa pamoja na ufisadi wa mali ya umma. Na katika ukurasa wa utawala bora ni kwamba tatizo la ukosefu wa vifaa vya ujenzi wa vibanda pamoja na wafanyabiashara ambao bado kulipa pesa za kununua vifaa hivyo ndizo sababu zilizopelekea kutoheshimisha muda ambao ulikuwa ulitolewa ili soko zilizokarabatiwa kufungua milango yake. Hayo ni matamshi yake Nkurikiye Ramadhan, kiongozi wa tume inahusika na kufuatilia ujenzi wa soko katika manispa jiji la Bujumbura. Katika mkutano wafanyabiashara wa soko la mtaa ni Kinama Jumatatu hii, kiongozi huyo amebaini kwamba hakuna mfanyabiashara atayepewa kibanda cha kuendeshia biashara katika soko mpya pasina kulipa pesa zinazohitajika katika mea jiji la Bujumbura pamoja na dhamana walioafikiana na shirika linaloendesha ujenzi wa vibanda vya kuendeshia biashara. Na katika ukurasa wa elimu ni kwamba baadhi ya visomo havikufundishwa huku vingine visomo vikitolewa darasa la pili baada ya shule endelevu la mfumo mpya wa shule la msingi katika idara ya elimu mkoani Rumonge, wakati awamu ya tatu ya mwaka wa shule inaelekea ukingoni. Afisa wa elimu mkoani humo wanabaini kwamba hali hiyo ilisababishwa na uhaba wa vitabu. Katika idara ya elimu wilayani Rumonge wanasema kuwa vitabu hivyo viko vinapatikana na kuwataka afisa elimu kushirikiana walimu ili papatishiwe suluhu la tatizo lenyewe. Na ikiwa ni saa 7 dakika 30 tukiendelea na kurasa huu, katika kurasa wa kilimo ni kwamba gavana wa mkoa Karusi pamoja na afisa wa kilimo na ufugaji mkoani humo wanawataka wakulima wa mkoa huo kuendesha kilimo katika mabonde katika msimu huu wa kipwa. Viongozi hao kwenye ngazi ya mkoa wanabaini kuwa mfumo huo utapelekea kukabiliana na upungufu wa zao la maharage lilionekana katika mkoa huo, na hivyo kupelekea kukabiliana na janga la njaa ambalo linaweza kujitokeza mkoani Karusi. Na katika ukurasa wa michezo ni kwamba kabla ya mchuano mmoja ili mashindano ya kitaifa ya soka kwa wanawake yafikie kwenye kikomo, timu ya Fufila kutoka mkoani Ngozi ndio inakuja kileleni na pointi 37. Kwa upande mwingine, timu ya Kristrua ya mkoani Gitega na pamoja na 11 Etoile ya mtaani Kinamani hapa jijini Bujumbura zimeporomoka daraja kwa msimu ujao mwaka 2018 kuelekea 2019. Mengi zaidi naye Jamari Vyane Ngenda Kumana. Jana Ijumapili tarehe 17 Juni, mashindano ya kitaifa ya soka kwa wanawake yalikuwa yanafikia kwenye wiki ya 13. Timu ya Chris Roy ilicharazwa na Lyon Star bao moja kwa sifuri. Timu ya La Colombe ikainyuka Lenibor bao moja kwa nunge. Timu ya PVP Buyenzi ilimenya bila huruma Onze Etoile kwa mabao tisa kwa nunge. Fofila PF ikaitambia Ubuntu FC kwa kuacharaza mabao nane kwa moja. Timu ya Fofila PF ya huko mkoani Ngozi ndiyo inakuja kileleni na pointi 37. Nafasi ya pili inachukuliwa na timu ya PVP Buyenzi ikiwa na pointi 34. Nafasi ya tatu ipo timu ya La Colombe FC ya hapa jijini Bujumbura ikiwa na pointi 25. Lenibor ya huko mkoani Gitega inachukua nafasi ya ine ikiwa na pointi 16. Lyon Star ya huko mkoani Ngozi iko nafasi ya tano ikiwa na pointi 15. Ubuntu FC ya mkoani Kayanza inachukua nafasi ya sita ikiwa na pointi 13. Chris Roy ya huko mkoani Gitega inachukua nafasi ya saba ikiwa na pointi 9. Timu ya Onze Etoile ndiyo inayoboronga mkia ikiwa nafasi ya 8 na pointi 1. Ili timu ya Fofila PF ijinyakulie kombe la kwanza la mashindano hayo ya wanawake, inahitaji sare katika mtanange wa kuhitimisha michuano hiyo itakaye pambana dhidi ya timu ya Onze Etoile mwishoni mwa wiki. Timu ya Chris Roy ya mkoani Gitega pamoja na timu ya Onze Etoile ya mtaa wa Kinama jijini hapa Bujumbura hakika zimesha poromoka daraja la pili katika mashindano ya msimu ujao wa mwaka 2018 kuelekea mwaka 2019. Iwapo timu ya Fofila PF ya mkoani Ngozi itanyakua kombe hilo, watakuwa wanaambatana na vijana wa Message Ngozi mabingwa wa kombe Primus League msimu huu wa 2018. Shukrani Jamari Vyane Ngenda Kuma. Daima na ukurasa wa michezo ni kwamba kutoshinda mechi za mwanzo kwa timu kabambe katika mpira wa miguu inayoshiriki kombe la dunia nchini Urusi haimaanishi kuwa timu hizo zimepuuzia kombe hilo. Gilbert Kanyang Ntole, mtaalamu wa michezo akiwa pia mkufunzi wa mpira wa miguu, anasema kuwa timu hizo zilipigwa na butwa. Kwa mujibu wake, timu hizo zitaweza kubadili mchezo. Tumsikilize Gilbert Kanyang'tole. Vile tukua tunajiwaza sisi wote, hata sisi wambari wenye hatufate karibu karibu sana, na wenye wako kule Ulaya, wako Amerika, walikuwa wanatumaini kama timu zao vigogo, yani Brazil, Almanya, Spanya, Portugal, watafanya maajabu. Lakini kweli kwa hii mwanzo wa hii turno, hatukuona maajabu. Hata wajueli tunakua tunasema wale ni hivi na hivi, yani Cristiano alipata bahati yake, lakini na wengine wako hawakupata. Lakini ni mwanzo wa turno, mina fiye tungoje kidogo, vile mechi zitaendelea, wale vigogo tutawaona. Kama kweli mashindano ya kwanza, yani eliminatoire mupule, ikiisha wale, hapo tutaanza kusema kweli wale walikuwa vigogo, au walizarau match ya kwanza, au walikuwa hawajaona vizuri. Nafikiri tutaviona, lakini kwa kweli vigogo hakuna hata moja itufurahisha. Na sisi wote tunapenda ile vigogo, ni kweli ukitizama ndio hivyo. Sasa tusubiri kidogo tuone hii eliminatoire kaisha, tuone kama watajikosoa, tuone kweli mpira juu hawakutuonesha kitu mpaka leo. Na kuhusu timu kutoka kanda la Afrika, unaona tatu zimeshacheza, zimefungwa, kuna baki mbili. Ni kitu gani mnasema kushindwa kwa timu hizo? Mimi cha kwanza nilikuwa nasema, nilikuwa nazungumzia na watu wengi tunazungumzaga mpira, kama timu za Afrika hazitafaulu. Kwa nini? Hapa Afrika kuko wachezaji walikuwa wanaitaga generation au generation, wachezaji walikuwa wazuri miaka 20 na kuisha. Nakumbuka kina Roger Mila, nakumbuka wengi sana wa Bedi Pele, na wengi mpaka leo. Lakini le generation imekwenda, imekwisha. Lakini sasa wenye kurudilia wale hawaonekane, yani wako hivi wako, lakini wangari vijana. Mimi nafikiri kama natumaini kama miaka 10 iko mbele, tutaona matimu za Afrika ziko ngumu, ziko nzuri, tutaziona. Huyo amesikika ni Gilbert Kanyang'ore na sio Gilbert Kanyang'tore. Na hadi hapo mpenzi msikilizaji, ikiwa ni saa 7:36, la ziada sina isipokuwa tu kuiteremsha nanga. Nikikushukuru kwa mtega sikio tangu mwanzo hadi mwisho, bila kumsahau ni mitambo Eli Kadogo. Jina langu Moize Misago, nikiwaaga natakia mchana mema, kwaherini.